copa de café. Ah, eso sí, hombre, está de puta madre. Sí, yo copa de licores no. Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. Licor de café, probátelo, no me decían. ¿Está? A ver si va. El café es que va. Venga, ¿cómo me contéis? Es que os has quedado todo aquí, alero. Vale. No, gallego a la hora. No he probado nunca, no. ¿Cómo que no? Tienen el tipo de café. Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre. No, gallego a la hora. Va, vamos un baile, vamos aquí a cerrar. Vale, joder, sin chiqui ratico y rechallo de ría. Ahí, ahí. Arratsaldeón, boa tarde, compañeros, compañeras, benvidos, benvidas a esta nova edición de Licor Café, Espazo para Encontro. Este programa en lingua galega que se realiza, que se desenvolve dende o edificio da herrería da Cintilic Irratia na localidade guipuzcoana de Orereta. Arratsaldeón, boa tarde, compañeiro Pablo. Boa tarde, arratsaldeón, compañeiro Xan. Bueno, a todos e todas os que nos escuitan nesta tarde de domingo aquí na Cintilic Irratia, neste Licor Café. Que mellor día que para tomar un licor café, co frío que fai, non? Si, a bofé. Tarde de domingo, ferve, está fervendo xa o Facebook do Licor Café. Debe ser tamén porque un día tal como a hoxe, pois con estas friaxes, invita e convida a ficar na casa, a carón da lareira, pois escoitando Cintilic Irratia, é como di un amigo meu de Moaña, pois friqueando un pouco por aí por internet. Pois que mellor, non? Todos xeitos, pois é, saúdos a toda a xente que nos escoita, pois dende a FM100, e por suposto tamén a que nos escoita dende internet en cintilic.net, para sobre todo para cando vos achedes lonxe de Dorsoaldea, comarca Dorsoaldea, e nos queirades atopar dende calqueira parte do mundo, especialmente dende a nosa ben querida terra galega. Home, non iba a ser menos, non? Ata aí non chegan as ondas radiofónicas, nestas radioeléctricas ou como elles queiran chamar, pero sí que a comunicación a través da internet pois chega bastante lonxe, e a día de hoxe pois é posible escoitarnos hasta na Groenlandia. Non sei se en Groenlandia hai liña telefónica, me imagino que sí a estas alturas, pero de seguro que si hai internet agora xa que hai internet vía satélite, pois igual se pode escoitar. Bo sitio para tomar un licor café tamén en Groenlandia. Para derretir o xeo, non? Para derretir o xeo, pero dentro do vaso. Vaya. Dentro do copo, é para dentro, para o corpo, para quentar estes corpiños con friaxe que temos a día de hoxe. Vaya, sin miramentos. Bueno, sin miramentos daremos comenzo tamén o programa de hoxe, non? Por suposto. Que hoxe quedaba pendente a semana pasada, que foi adicada prácticamente, o programa foi adicado íntegramente a manifestación colosal de Bilbo, aos pareceres que de diversa xente da Galiza que estivo presente nela. Tamén as mencións a marcha dos presos en solidariedade cos presos e presas galegos e galegas independentistas de dispersos polo Estado, o cal non quita que tamén sexa esa solidaridade extensiva a outros presos e presas galegas, presos e presas políticas galegas que tamén están en diversos cárceres do Estado español e tamén do Estado francés. Vaya, unha solidaridade que, bueno, tamén creo que no Estado alemán tamén hai algún. Sí, en Alemania hai algún tamén pero bueno, aquí ando trebellando aí. Aí andamos sempre co sempre cos aparellos, sempre coa tecnoloxía aí a lavazadas con ela. Antes de nada agradecerlle a compañeira Ana de Lugo que a través do Facebook pois advertiu-nos da dificultade ou da imposibilidade de acceder a través de internet a emisión de Centílica Irratia, pero as máis prodixiosas de curandeiro do compañeiro Pablo arranxaron rapidamente o problema. Sí, a veces arranxamos aquí os cascos tamén, ¿no? Ando cun problema de cascos bueno, con cascos teño moitos problemas tamén. Sí, con Álvarez Cascos teño moitos problemas tamén. Pero bueno, falamos de outro tipo de cascos e andamos aquí a voltas. Álvarez Lixeiro de Cascos, como escribían no jueves hai tantos anos, había sempre esa viñeta dedicada ao por aquela ministro de Fomento. Do Prestige, da época Prestige. Vaya. Chamaba Álvarez Lixeiro de Cascos na arqui coñecida revista El Jueves. Vaya. E aí sigue facendo das uvas polas Asturias. Pois sí. Vaya. Mira, se buscaban sucesor para Fraga, toparon no, pero en Asturias. Vaya. Desgraciadamente, para os asturianos e asturianas. Sí, sí. Bueno, sucesor de Fraga que logo algúns xa andan buscando por aí tamén. Sí. Se do outro programa falábamos bueno, dábamos conta desa viraxe da CIGA, pois temos a anécdota desta semana de que un dirixente do bloco tamén pois botou flores hacia non tiven tempo de ver esa nova. Sí, ainda no. Estou buscando, está no Diario Liberdade, me parece. Diario Liberdade, sí. Para máis que nada pois para tamén para por sabelo o nome do suxeito en cuestión. Sí, no sé, eu tuve que reiniciar os ordenadores e perdín a nova, pero bueno, como anécdota o que queira consultar en Diario Liberdade na sección de Galiza, pois na primeira páxina xa de aparecer esa pequena nova e bueno, apunta aí a que ese dirixente do bloco, se non me trabuco, da provincia da Coruña, que bueno, xa despertou, incendiou o Twitter e xa recibeu algunha que outra queixa pois a través dese rede social. Si, sí, señor, aquí está. Aquí a tope. Pues no, xa, nome. A nova é do día 12, entón pois xa está correcto, pero o nome ainda non fun que de atopalo. Si, sí, no aparece. Fernando Branco. Aquí le coa. Fernando Branco, dirixente da aza máis directista do Bloque Nacionalista Galega. Bueno, eso xa o di todo, non? No, perdón. Xoán Antón Pérez Lema. Ah, vale. Que tamén Branco, é abogado do abogado do, de Fernando Branco no caso de corrupción. É que recentemente abandonou pois a militancia nesa corrente interna da Galiza, de máis Galiza, unha corrente do BNG, a corrente interna do Bloque Nacionalista Galego. Fernando Branco, que estaba ademais un dos tres do caso do Ribo ou do caso da operación, como se chama, Campeón. Operación Campeón. Operación Campeón de dos ministros José Branco. Había outro dixente do PP tamén imputado. Había un do PSOE, un do Bloque. Sí. O do PSOE era o ministro, era Blanco. Era José Branco, o do bloque que dimitiu foi Fernando Blanco, o do PP, pois non me lembro do seu nome, pero tamén dimitir a primeira de cambio como único que quedou por, sí, por dimitir por aí, por esas, bueno, por esas acusacións do empresario Jorge Dorrigo cara ao ministro José Blanco, pois de aceptar subornos por concesións. Vaya. Un caso moi turbio, en calquera caso, porque, bueno, eu é a primeira vez que vexo que alguén acusa de, a verdade é que un caso bastante curioso da Operación Campeón este, a primeira vez que alguén acusa a alguén, a outra persoa que supostamente subornou, de darlle unhas subvencións que non lle deu. Xa. O sea, así que, bueno, non é nin por defender a José Blanco, ni moito menos, pero, no, pero bueno, o sea, o que sí que está claro que o tal Jorge Dorrigo non debe ser trigo moi limpo tampouco. No, home, algo semellante, non desa maneira, pero aconteceu aquí tamén na Diputación de Álava cando se colleu, cando Esquer Batúa se abstivo, entón de quedou o poder en maus do Partido Popular, foi cando o PNV denunciou a sí, o mercadeo de cargos, o mercadeo de cartos e de postos de confianza que detrás da oferta de Esquer Batúa. Bueno, máis que iso, a min lembrame xa en épocas de Fraga a un empresario, lembrame a un empresario de Ponteareas que denunciou públicamente que a Xunta non lle daba obras, era construtor el, que a Xunta non lle daba obras cando en campaña electoral o xa falecido Xosé Cuíña Crespo, que era o conselleiro de, a ver se me sae o nome da consellería, bueno, agora non me sae, sí, pero vamos, que ven a ser o análogo ao Ministerio do Fomento, pois na Xunta, sí, de Galicia, que a cambio do apoio económico e político en campaña dese empresario lle prometeran obras, e o tío dicía que viña queixándose públicamente que despois de aportar os seus cartos á campaña do PP, facerse a foto e todas estas cousas que fai a burguesía cos partidos de dereitas, pois que non lle daban obras, que estaba con unha pataleta de, que non lle saíra ben a inversión que fixera no PP, o risco non lle daban, non lle daban obras o home. Pero bueno, contar ben cousas que pasan a calor dun licor café. A nos non van pasar. Disque. Pois pues non temos cartos. Disque, non o. Pero bueno. Pero bueno, nos aquí en Cinchilic Irratia, pois pues continuamos como a todos os domingos, tratando de amenizarvos un pouco a tarde, e como non, pois que esteades nas vosas casas, nos vosos carros ou alá onde vos atopedes, pois degustando un vasiño de licor café mentres escoitades a radio e jastades a tarde como máis vos pareza. Vaya, aí o calor da calefacción. Pois igual para ir rematando o que deixamos pendente no anterior programa, podemos poñer un pequeno vídeo, bueno, máis ben aquí o son, non, dese que elaborou coa Galiza Contra Info, sobre da marcha, esa marcha as cadeias organizadas polo colectivo antirrepresivo Ceibar. Así pechamos este episodio dedicado a solidariedade cos presos e as presas galegos e galegas que andan espallados pola xeografía do Estado español. Vale. Pois aí queda ese documento, ese documento que vai soar en breves instantes, de tomado de Galiza Contra Info, que fai un pequeno resumo audiovisual do que foi a marcha dos presos, o sea, a marcha de solidariedade cos presos e presas independentistas da Galiza espallados polo Estado. ¡Abaixo os muros, las prisión! ¡Abaixo os muros, las prisión! ¡Abaixo! si en las movilizaciones esas que tienen autorizadas alguien exhibe una fotografía, se procederá a su detención. Así que se lo digo, por si no lo sabían, para que lo sepan. Así que déjenla en el autobús y cuando acaben, hagan con ella lo que quieran. Los compañeros que estarán en Madrid, que me imagino que también habrá allí compañeros, lo van a saber, que están advertidos. Así que a nadie le va a servir que yo no sabía, que yo no... ¿Todos de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda? Pues se comprobará que no están relacionados con ninguna actividad del terrorismo. Pero por lo que me han estado comentando los compañeros y lo que he estado viendo, es posible que algunos de los que están en esa fotografía estén relacionados con terrorismo, aunque usted no lo sepa. Y el que usted no sepa que está relacionado con terrorismo, no quiere decir que no lo esté. ¡María Osorio, libertades! ¡María Osorio, libertades! ¡Presos, Arrúa! ¡Arruita continúa! Políticos nos cárceles de España, a nosa solidaridade, por tanto, coa súa loita e coa loita do independentismo, pero sempre hai tamén un motivo máis persoal, se se quere, que trasladarlle directamente o noso apoio e o noso calor a, pois, as presas e as presas que están aí dentro, non? Entón, bueno, conxúganse esas dúas cousas, denunciar publicamente a dispersión, as condicións nas que están sendo encarcerados e encarcerados e, bueno, o feito de que militantes galegos e galegas están en prisión e despois, por outra banda, pois eso, pois trasladarles a través das reixas e dos muros un abrazo das súas compañeras e compañeiros. ¡Eru Vigo! ¡Liberdade! ¡Eru Vigo! ¡Liberdade! Tivemos un control de casi unha hora á saída de Ourense, que era a última parada galega antes de sair do país, non? Antes de vir para aquí. Tivemos outro control, pois tamén de tres cuartos de hora da Guardia Civil no medio da estrada antes de chegar ao primeiro cárcere, e despois en cada un dos cárceres nos que estamos parando, bueno, pois temos un comité de benvida de Guardia Civiles Armados, pois bueno, limitándonos onde que podemos estar e onde que podemos facer as concentracións que facemos diante, non? É dicir, que a súa vontade é entorpecer o máximo posible, pero bueno, xa van varios anos e de momento ainda non o conseguiron, porque non consiguen desanimarnos, sino todo o contrario, non? É realmente unha satisfacción, ás veces, como agora, por exemplo, pola tarde, cando as presas e os presos xa están nos chabolos e nos poden escoitar, pois, bueno, a xente que participamos e que levamos as horas de autocarro encima, realmente, pois, énchenos de forza, pois, ver que nos escoitan e escoitarlos nos a eles e por tanto se a vontade do Estado pois é cansarnos ou é que non volvamos a realizar actos como este, non o van conseguir, sino máis ben o contrario. Pois aí estaba o vídeo, o documento de Galiza Contra Info, como un pequeno resumo do que foi a marcha en solidaridade cos presos e presas e independentistas galegos e galegas. Nos seguimos aquí en Licor Café Espazo por Encontro, en Cinchilic Irratia, pois informando, falando das nosas cousas, da nosa terra, das nosas inquietudes dos galegos e galegas que vivimos aquí en Euskal Herria, con todos vos. Lembrade que podedes tamén facer comentarios e participar dun xeito ou doutro no programa, pois a través do mesmísimo Facebook ou tamén do Twitter da Sinchilic Irratia, que Pablo sabe máis del camín. Que, bueno, sei que sí, non, tamén sei que temos Twitter, pero sei que temos Twitter tamén, eu sei me meter aí, pero non sei como funciona isto do si, os pasos mecánicos de pincha isto, fai isto, pero sinceramente non sei cale o tag ou hash ou como lle chaman esta. Bueno, sí que o Facebook é Licor Café na Sinchilic. Sí, o nome do usuario, por así decirlo. Usuario, pero bueno, calquera que se meta na páxina web da Sinchilic podrá ver aí a mão dereita a pantalliño do Twitter, e penso que aí podrás incorporar a conversa que ou mandarnos mensaxes. Bueno, hai unha almohadilla Licor Café con K. Sí, bueno, esa puxen agora, ¿eh? Ah, vale, moi ben. Pero bueno, que aí estamos tamén nas chamadas redes sociais, interactuando, como se sabe dicer, pois cos nosos ointes e toda a xente que nos escoita. Vaya. Pois, tal como prometimos a semana pasada, vamos falar da morte do pasamento de Isaac Díaz Pardo, ainda que xa pasou máis dunha semaniña. Xa 10 días exactamente dende o seu finamento. E bueno, outro, no anterior programa non podíamos dar conta máis que un apunte na máis de ese pasamento. E bueno, neste programa tentaremos dar un poquinho máis de información ao respecto. Para iso, bueno, contamos con material audiovisual tamén, como non, xa un traballo feito pois por unha parte polo portal de Galiza Contra Info, nunha pequena curtametraxe chamada Lembrando a Isaac Díaz Pardo, na que intervén Manuel Rivas. Por outra parte, unha entrevista que no ano 2007 o colexio, bueno, Centro Público de Ensino de Bembibre, CPI de Bembibre, pois os alumnos dese colexio pois fixeron unha entrevista a este home, bueno, está pendurada tamén na rede. Nesa entrevista pois contanos un poquiño Isaac Díaz Pardo da súa vida, non? Con preguntas. Pois xa sabemos como son os cativos e as cativas, e as preguntas que ás veces a inocencia das preguntas que realiza, non? Como e ás veces a profundidade desas preguntas, non? Que fan que nos conte un poquinho da intimidade da súa vida. Pero bueno, así por comentar por riba, non sei, se Díaz Pardo pois podemos falar que foi un home moi polifacético, igual un dos últimos homes desa xeración da que viviron a Guerra Civil, bueno, e a anterior, a época anterior á Guerra Civil, esa época de esplendor na Galiza, non? Nado en Compostela, pois no ano 1920, o sea que chegou a Guerra Civil con apenas 16 anos. A súa educación en xeral pois estivo marcada polo contacto cos máis importantes, entre comillas, intelectuais galeguistas do momento. O sea, estamos a falar de dos Otero Pedrallo, dos Cabanillas, de dos irmáns Vilar Ponte, de Vicente Risco, que por aquela época pois en Compostela se reunían pois no obradoiro do seu propio pai, na mesma empresa que tiña o que despois sería na Segunda República alcalde de Compostela, pois Ángel Casal. E que bueno, que hai que dicer que foi xusto nesa Guerra Civil Española cando inicia o seu compromiso coa Galiza, participando activamente no Estatuto de Autonomía. Logo, entre o 39, que gañou pois unha bolsa de artes plásticas da deputación de Coruña. na Deputación da Coruña, pois, e tamén entre o ano, pois 1942, pois estudiou Belas Artes pois na escola de San Fernando en Madrid, participando nunha experiencia pioneira sobre o deseño industrial. Iso foi o que despois marcaría o que foi a súa trayectoria pois coa xa coñecidas pois a cerámica de Sargadelos, todo o seu compromiso tamén entre comillas empresarial, porque ademais de artista, quizáis a obra, a súa obra en sí foi máis de tipo económico ou socioeconómico, tipo sí. Así como Ángel Casal tamén, máis que destacar polo seu talento artístico, así decilo, pois de seguro máis, pois polo seu ese, non sei como saber facer o sí. Ver onde estaba as chaves para que aí si outros despois os que eran os verdadeiros artistas pois bueno, tiveran unha especie de sitio onde traballar, onde soportar unha especie de plataforma de sí. Home, de feito seguramente a meirande parte da xente se nombra Sargadelos, pois posiblemente xa unan a figura, non? Porque penso que foi é polo proxecto polo que mellor se conoce a Esaz Díaz Pardo, non? A Sargadelos e a cerámica de Sargadelos, non? Logo tamén pois dicir que no 55, no ano 55, pois nunha estancia en Bos Aires, pois aí coñeceu os galeguistas exiliados na Guerra Civil, aparte dos que xa coñecían, pois entablou pois unha grande amizade con Luis Seoane, e aí foi onde igual montou tamén unha nova fábrica de cerámica e participou na revista que o Centro Galego de Bos Aires tiña, que se chamaba Galicia Migrante. Logo tamén pois co apoio de outros galeguistas como Rafael Dieste, o Lourenzo Varela, Blanco Amor, Laxeiro, fundaron xa posteriormente no 63 o Laboratorio de Formas, ao que se incorporaría posteriormente o arquitecto Andrés Albalat. E é xusto nesta institución, no Laboratorio das Formas, onde irían tomando as formas pois o propio centro industrial de Sargadelos, as edicións do Castro, por exemplo, o patronato de Sargadelos, o Museo Carlos Maside, o Instituto Galego de Información ou o seminario, o novo seminario de estudios galegos. Logo pois aparte de todo isto, pois sí, hai que dicer que no campo literario a súa labora non só se limitou a soster a plataforma editorial, el mesmo cultivou tamén varios xéneros, dende o teatro, a crítica, o ensaio ou os cartaces de cego, para além dunha continua presenza tamén nos medios xornalísticos. Pero bueno, tamén como anécdota, pois hai que dicer que xa no ano 2007 pois é nomeado doutor honoris causa pola Universidade da Coruña, e bueno, pois, a nova da, así, a breve resumo da vida, se quere dicir obra de Isaac Díaz Pardo, pois ata hai pouco máis dunha semana, pois sí, o 5 de xaneiro cando finaba. Si, sí, a min dame, eu bueno, xa comentábamos da outra volta, demo un poquiño daquel, non, ver que o non me pareceu tan pomposo e tan que a veces agradece, non, o catarro de Fraga creo que foi máis sí, máis nova na semana pasada, sí. Que é o que me dá rabia, non? Que seguramente este home morreu foi testigo de, non sabes, de antes da guerra civil, a guerra civil, a posguerra e máis o rexurdimento desa cultura galega outra vez, un dos testigos desa cultura e como volveu a imprimir outra vez a través dos Argadelos, desa laboratorio das ideas, das formas, de Edicións do Castro e todas estas plataformas que traballou, pois. É curioso como sempre aquí tamén andamos, pues sempre estamos, pois, evidentemente, pois, eloxiando a líderes revolucionarios e a xente que foi para o pobo galego, para a loita do pobo galego, pois. Digamos que a figura de Isaac Díaz Pardo é un pouco máis incluso aburguesada, por así decirlo. Sí, sí. Pero a súa laboura cultural, pois, queda aí, seguro, de seguro que cos anos, pois, se verá a trascendencia que tivo ao marxe da desa especie de intelectuais galeguistas, sí, cos que non comulgamos moito tampouco por aquí, por estes micrófonos. Bandullos agradecidos, como. Sí, pues mira, non. Sí, no, sí, no, é que son así, non. Pero sí, bueno. Que non, como non, nunca din unha palabra máis alta que a outra por non molestar. Por non sei. E bueno, deixa estar e non hai o que o inmovilismo, non? No que viven, no, no que predican, non? E o inmovilismo que predican a súa vez. O sea, todo se queda aí paradiño e, bueno, como dizo intelectual, son persoas de, para moita xente, que son persoas de referencia, as súas ideas, a súa obra queren ser de referencia para a sociedade, bueno, os medios de comunicación tamén fomentan esa referencia de intelectualidade e bueno, nós non comulgamos moito con eles porque vemos que detrás desa referencia escóndese, pois, bueno, a figura do Estado, non? Quizáis figuras como a Moncho Reboiras, o Piloto, sí, o Funcellas, e así, sí, son máis próximas ao noso tal, pero bueno, de sí, todos xeitos non está mal facer esa pequena homenaxe que, bueno, e dar a coñecer tamén un pouco a xente que nos escoita de Euskal Herria, pois, quen era este personaxe, quen foi, todo o que nos deixou. Bueno, pois, poñemos estes dúas vídeos bueno, seguramente sabremos algo máis da figura deste home. Pois sí, vamos procederemos hoxe a como vedes tampouco temos moitas ganas de falar. Procederemos a que os documentos que temos aquí en Cintilic y Ratio, pois, falen por eles mesmos sobre quen era Isaac Díaz Pardo, a súa personalidade, e o que pensaba e o que opinaba, pois, en boca del mesmo e de outra xente que o estudiou máis achegadamente. Pois temos pa un anaquiño, porque pa uns 40 minutos máis ou menos, que son o que duran estas dúas reportaxes, pero no, esperemos non aburrir moito. Aí está. Bueno, pois aí vai a primeira. Bueno, entre vídeo ponemos algo de música tamén pa. Sí, a ver se nos dá tempo aí. Pero senón que nos manden mensaxes ao Facebook, que nos diga a cortade ou o que carallo este. Bueno. Pero bueno, pensamos que merece un homenaxe este home. E aí está esta pequena mostra de lo. Os seus ollos vían como nunca. Pensarían que estaba agochado nun faiado, mas a súa ollada estaba ceiba. A toda presa andaba para filmar a calor específica da humanidade antes de que chegase o terror cos seus caíños. Esa é a fonte da súa lendaria enerxía, a enerxía de Isaac. Alguns confunden a coa nostalgia, mas non. É a calor específica da humanidade. O golpe das armas que instauraron un estado criminal en España tiña por obxecto o espolio da esperanza para sempre. Tamén os Argadelos era memoria histórica e había que recuperalo, pero había máis cousas, había o Museo Carlos Maside, dos artistas comprometidos con Galicia, había que facer un editorial de Xosu Castro que en efecto recuperara a memoria histórica. Isaac tiña 11 anos cando se proclamou a República, pois naceu en Santiago, na Casa da Tumbona, o 22 de agosto de 1920. En 1936, con 15 anos de idade, implicouse na campaña a favor do Estatuto da Autonomía de Galicia. No taller de Díaz Baliño realizouse toda a propaganda do plebiscito. Camilo fixo un cartel e Isaac Castro, tres asinados co pseudónimo Xalo e outro co seu propio nome. Castelao, que andaba tan atarefado coa campaña plebiscitaria, non tiña tempo de compoñelos, así que lle dou uns dibuxos e as instruccións precisas e díxolle: Isaíño, faimos ti. E un día Isaac discutiu iradamente co seu pai, con Castelao e con Ángel Casal, os que acusou de demasiado culturalistas e pouco comprometidos coa restauración política de Galicia, e díxolles: claro, vostedes os galeguistas son así porque son uns reaccionarios. Camilo Díaz Baliño foi inmolado e o seu cadáver apareceu xunto ao do estudante de medicina, o rianxeiro Sisto Aguirre, en Palas de Rei. Avisados polo doutor Puente Castro de que as vidas de Antonia, a nai, e Chita, a irmá, pero sobre todo a disa corrían perigo, refuxiáronse na Coruña, Isaac na casa do seu tío Indalecio, na praza de Pontevedra, onde estivo agachado medio ano sen sair á rúa. Con 16 anos acabados de cumprir, Isaac perdeu no todo. Derrubábanse as utopías republicanas e autonomistas e pasou de ser un neno educado nos valores republicanos a un adolescente baixo sospeita durante a guerra e a posguerra. A maior parte dos amigos de Camilo Díaz Baliño foron asasinados, encarcerados ou obrigados a exiliarse. Coitei moi pouco. O aparato este que teño me funciona moi ben, en cambio, co teléfono. Pero para escoitar as cousas, oigo todas as cousas, non? Este dixo: vamos a mandarle un telegrama al caudillo, que diga que de que salió un tal, tal. Entonces Benito Ferreiro, que estaba a meu lado, estaba amarrado por un e por outro, dixo: me vou a mexar. Este é a cousa. E non tirando de Benito, calla, Benito. Benito nada. Non me vou a mexar, calla. Pero Benito Ferreiro, o día siguiente, foi chamado polo gobernador. Entonces o gobernador diseñou un retrato de Franco e dijo: xa usted quen é este retrato que corresponde? Sí, el jefe del Estado le dijo: sí, este es la persona que cuando se habla de él a usted le entra ganas de mear. Bueno, non pasou nada. Non pasou nada. Thank you. Foi feliz a súa infancia? Como se respiraba naquela casa da Tombola? Home, feliz hasta certo punto, porque non entendíamos, non veíamos ben a realidade das cousas, non? Os nenos, non? Pero bueno, había moitos dramas, Pero bueno, nos divertíamos, por exemplo, na casa da Tombola, cando nos tuvemos que marchar de ali da casa, porque a mercada Don Caristo, que era un poema, decían que era Don Caristo, que era el hombre más listo que el mundo se había visto después de Cristo. Pois, cando me coñe na casa, tuvimos que marchar da casa aquella, no ano 28 sería, entonces, mi irmã e máis eu, pois, escoitábamos a meu pai e minha mía, que hora por culpa de Don Caristo tenermos que marchar da casa. E nos pintaban letreiros nas paredes, que listo é Don Caristo. Este é todos os insultos. Pero en aquella época, sí, que fixe que en esa cosa, eu, cando salimos dali de casa, eu tiña 8 anos. 8 anos. Pouco, iban xentes moi importantes por aquella casa, pero eu non as apreciaba como eran. Non tiña conciencia todavía para decatarme como se estaba cantando. De algún xeito foi testemunha privilexiada do ambiente intelectual dos anos 30. Que personaxes da cultura galega lembra con máis simpatía? Bueno, sin duda, que máis lembro é con Castelao, porque con Castelao tuvimos relación cando se finalizou na época, no ano 36, cando se fixo o plebiscito de autonomía. Pero, hombre, eso... Entón, ali tuvemos que facer os carteles, moitos deles os fixen eu, casi a maior parte deles os fixen eu. Castelao nos instruíu, cosas, entonces, é un personaxe indudablemente que máis recordo como. E logo despois, Ángel Casal, que era o de Imprentanos, que é un nome dun valor extraordinario tamén. Bueno, que máis? O seu pai, Camilo Díaz Baliño, ademais dun gran reconhecemento artístico, tivo unha participación activa no movimento galeguista. Ata que punto era vostede consciente e estaba introducido nese movimento? Bueno, meu pai veu no ano 20 para Santiago, que foi o ano que eu nací. Meu pai viña da Coruña, ser dos primeiros que fundaron as Irmandades da Fala. Entonces, meu pai serviu precisamente na Casa da Tombola como unidade entre o galeguismo do norte de Galicia e o galeguismo do sur, no que estaba o Terón Pedrallo, no que estaba o mismo Castelao, no que estaba Paz Andrade, que era o do sur, en cambio no do norte estaba Villarponte, en fin, unha serie de Axel Casal. Entonces, Santiago serviu de punto de encontro para unificar a cosa. Como lembra o ambiente que se respiraba nos meses anteriores a xuño de 1936? En que medida podía presaxearse o que viña enriba? En que medida podía presaxearse o que viña enriba? Bueno, eu non o presaxeaba, eu creía, nos rapaces moi novos, creíamos que o mundo era noso, creíamos que íbamos a transformar o mundo, e o mundo non se transforma tan fácilmente. Pero hai unha cousa moi curiosa, é que Castelao sí presaxeaba se conserva una carta de Castelao, visita a este profesor, que luego después resultó ser, no ser muy leal a Castelao. Pero no me acuerdo. No, era un personaje muy importante, un historiador muy importante, pero se ve que, como Castelao obtuvo, fue o diputado que obtuvo más votos las elecciones del año de febrero, del año 36, y este profesor, este que era muy amigo de Castelao, o felicita. Era muy amigo de Castelao hasta ahí, ¿no? Después se pasó al franquismo, ¿no? Castelao le agradece en una carta que se conserva, y dice, sí, te agradezco tal, pero de todos modos yo estoy como las gallinas cuando sospeitan que vaya a haber un eclipse. Parece ser que las gallinas, cuando vaya a haber un eclipse, se ponen nerviosas todas. Así. Es decir, que Castelao estaba viendo que iba a haber algo, que la República, un sector de los poderes reaccionarios o con ejército tal, que no me iba a aceptar y que iban a votar a baixa. Ahí de todo. Cuando usted estudiaba bachillerato y pensaba que su futuro pasaría por la Facultad de Arquitectura, produciuse el fusilamiento de su padre, a muerte de su nai, a su persecución, de que fusió pasando por cebo. ¿Qué cambiaba que se mantuvo en su vida? Bueno, cambió todo. En el año 36 cambió todo porque estaba estudiando bachillerato en Santiago. Y sí, pues mi padre, porque además, allí en la casa, mi padre trabajaba con los arquitectos, ¿no? Los arquitectos, porque era de Liniato Municipal, y sobre todo se llevaba bien con un arquitecto que luego fue Morrego en Valladolid, que era Candeira. Entonces, él decía, mi padre decía, bueno, me gustaría que este hijo fuera arquitecto, tal. Él me parecía también muy bien, pero en el año 36 quedamos arruinados de todos, y los arquitectos para hacer escuela de arquitectura en España. Ahora todo el mundo se para arquitectos, hay miles de arquitectos a Coruña, no sé cuántos tienen, hay 4.000 rapaces haciendo esa arquitectura. Hay escuelas de arquitectura por todos los lados de España. En cambio, entonces no había nada más que una facultad de arquitectura, una escuela de arquitectura, en Madrid y otra en Barcelona. Entonces saldrían, se suponía que salían unos 15 arquitectos todos los años, o se salen miles de arquitectos. Así está de arquitectura que va a trangallar, no sé, porque por muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos. ¿Qué sentimientos produjo el adolescente Isaac Díaz Pardo en relación con este trágico acontecimiento? ¿Cómo? ¿Qué sentimientos produjo el adolescente Isaac Díaz Pardo en relación con este trágico acontecimiento? Bueno, no tuve ni tiempo de pensarlo porque yo estaba muy comprometido, primero porque había hecho mucha, pertenecíamos a esa. Era muy nuevo, tenía 16 años, pero pertenecía a Juventudes Unificadas, que eran entonces, ya por eso ya estaba. Pero aparte de eso, un compañero nuestro fue apuñalado por los falangistas, entonces o jefe de falange en Santiago era un farmacéutico. Que tenía una farmacia. De allí salían todos los nazis, todos los tipos que estaba ligado con la nazi, precisamente con a alemana, tal. E destruímos con as máxias pedradas. Entonces, naturalmente, eu non tuve máis remedio que esconderme. Estuve 6 meses sin salir de un piso da Coruña. Sin salir de un piso da Coruña para... Escondido ahí. E me salvei. Todavía. Ainda sou vivo, ainda. En que medida permaneceron e permanecen esos sentimentos? Bueno, permanecen recordos. Recordos, a máis. Recordar as cousas, pero con sentimento ningún. É a historia. Eso é a historia. Que vai. Os cambios sociais supuxeron tamén unha conciencia de dor para o xoven Díaz Pardo. Como, é? Os cambios sociais supuxeron tamén... Os cambios sociais. Ai, os cambios sociais. Supuxeron tamén unha conciencia de dor para o xoven Díaz Pardo. Si supuxeron os cambios sociais, bueno, de momento as cousas foron mal, claro, en toda España. Pero bueno, eu despois de salir do meu escondite, na casa dun tío meu, pois me puxen a traballar aquí en Galicia, como tiña unha gran producción, primaria, agrícola, ganadeira, cousa que non ten hoxe. E hoxe exportamos todo. Tiña unha gran riqueza. Pois... a vida, en plena guerra, baixou de decir, se adquiría máis facilmente carne, ovos, galiñas, todo estaba moito máis barato que antes da guerra, comprende? No período da guerra, a vida mellorou. Eu tiña unha tía que era moi franquista, e me decía, non ves que bueno es Franco? Fíjate como baixou a vida. Xa, pero baixou a vida porque non había forma de exportar a riqueza ganadeira, a riqueza de a producción de ovos, a producción de patacas, entón baixou a vida por eso. Pero despois que terminou a guerra e vou querer inventar, as pasamos moi negras, non? Que máis? Tivo vostede que refuxarse e cambiar os seus proxectos vitais, pero ninguén o venceu, seguiu adiante. Síntese árbore que o vento non move, pero non... Síntese... Non entendo nada, vamos a ver. Amorinho, leis moi rápido. Primeiro, dígame, non... Qual é o espacio, a ver. Tivo vostede que refuxarse e cambiar os seus proxectos vitais, pero ninguén o venceu, seguiu adiante. Ninguén? O venceu. Como me dixeron? Seguiu adiante. Non tiña máis remedio, non me puxan e non teño máis remedio. Non é que fora moi valiente, pero tiña que salir para adiante. Ademais, tiña que alimentar a miña irmã e a miña nai, que viña durou pouco tempo, pero... Entonces, pero non sin mérito ningún, non é vivo por casualidade. Pero empuxado sempre, porque polas necesidades, non? Que máis? Como cambiou a sociedade galega no 1936? Bueno, a sociedade galega foi cambiando, non? Non cambiou de golpe esas cousas. Foi cambiando, en un principio non cambiou nada, non? Salvo a xente que tuvo que incorporarse ao frente, aos frentes de batalla, pois nunca veo nada. Pero logo despois a sociedade galega cambiou cando veo a televisión, cando veo o internet, e veían todas esas cosas que empezaron a bombardear con eso as aldeas, non? E así as aldeas están desfiguradas do que eran en principio. es decir, a aldea galega tiña unha unidade, tiña un sentido, tal, e tiña unha identidade propia. Entonces, claro, a televisión empezou a bombardear con ideas foráneas, extrañas á realidade galega, e convertiu as aldeas galegas, na maior parte, moi pouco, puramente as aldeas antiguas, non se conserva casi nada, porque a televisión chegou a todos os lados, ese bombardeo de imágenes novas, tal, e claro, as rapazas todas, pois queren vestir como en Nova York, queréis vestir como en Nova York, e claro, eso, pois cambiou o espírito das cosas, e verdadeiramente perxudicou moito a aldea galega, porque a aldea galega arquitectónicamente convertiu-se nun monstro espantoso, algo verdadeiramente que non ten sentido, non ten nin tradición, nin ten futuro, nin ten nada, non? Esta é a realidade dramática da aldea galega. A parte disso, a xente, hoxe máis da mitad da población de Galicia vive ao lado da autovía que vai desde Ferrol a Vigo. A máis da mitad da población de Galicia. O que é o lugar a que as provincias, sobre todo de Orense e Pontevedra, pois se abandonara o campo, se abandonara a producción primaria, é dicir, o sector primario de economía está abandonado e así as cousas non acaban de ir ben. Non? Vamos a ver. Cal foi a historia de terror que se viviu entre 1936 e 1939? A historia de terror, bueno, a historia foi que mataron a moita xente, claro, me decía todos, os alcaldes que eran todos, a maior parte eran todos do Frente Popular, acabaron con eles, claro, os pasearon, os mataron, verdadeiramente, poucos foron fusilados, porque hai que distinguir os que eran fusilados, eran que os someteran a un xuízo, tal, ya que era unha farsa que os xuízos aqueles, non? Esos eran fusilados, como por exemplo Alessandro Bóveda e outros máis, pero logo despois os outros eran paseados. E se chamaban paseados, porque os sacaban da cadea e os levaban a unha cuneta calquera, tal, os pegaban 4 tiros, os mataban. Foi o drama grande que hubo, non? Foron as persoas como vostede as que mantiveron vivo o espírito galeguista. O esforzo fai a entrega absoluta. Bueno, hoxe non quedamos vivos así daquela xeración nada máis que Paco del Riego, Avelino Porzontelo e máis eu. Estamos acabando xa. Estamos xa con plena sepultura. Pero bueno, que se vai fazer así, a realidade é así, hai que aguantarse como é. Como era o Madrid que chegou a estudar Belas Artes? Bueno, eu, como traballaba no taller de meu pai, xa facía as cartelles e todas estas cousas aquí, pois, facer bellas artes, así como a arquitectura, era carísimo, eso era enormemente caro. Era algo aristocrático facer arquitectura. En cambio, bellas artes era unha cousa barata. Non costaba moito, pois fixen bellas artes, tiña que vivir de algo, non? Entonces fixen bellas artes e viví un tempo da pintura e tal. Que máis? Viaxou a Argentina. Permanecía ali máis vivo o espírito galeguista? Bueno, eu viaxei a Argentina por dúas cousas. Unha, porque me invitaron, para facer unha reproducción da fábrica do Castro para ser en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Pero o mío que máis me interesaba da Argentina é poñerme en contacto con movimentos culturales que tiñan unha dúcia de exilados políticos, ¿no? Seane, El Tobío, Lisboa, Antonio Gartaro, Blanco Amor, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, estos cantos. Entonces, esos foi con que máis me integrei eu aí. Os seus proxectos empresariais e culturais son importantísimos para o desenvolvemento de Galicia. Como se iniciaron as ideas e se fixeron realidade? Bueno, entre todos estas siete, entre esta, me parece que somos unos 10 personas, fundamentalmente con Luis Seane, ¿no? Formamos una sociedad que se llama Laboratorio de Formas. Laboratorio de Formas. Pero eso tengo las raíces que a gente que estaba estas cantas que estuve diciendo, ¿no? Que se dicen antes, pero estaba también Arturo Cuadrado, estaba Vilanova, Lacero, son 9 o 10 personas que sirvieron a raíces estos que habían dado a súa vida por non vivir no franquismo e estar considerar que o exilio era unha forma de protesta contra o que estaba sucedendo aquí. Entre todos se preguntaban que cando volvamos a Galicia que faremos, que deberíamos hacer. Entonces, claro, vinían as ideas, pois, mira, había que recuperar o Seminario de Estudios Galegos, que foi expoliado polo franquismo, había que facer unha institución que recollera obra de documentación do Movimento Renovador da Arte Galega, porque todos os principales artistas estaban no exilio, 3 deles os habían paseado, os habían matado. Claro, había unha idea, ese movimento tiña un sentido, pero claro, estaba abandonado, os franquistas estaban abandonados, todo eso. Entonces, había que facer unha institución, había que recuperar Sargaderos, porque para a primeira industria, primeira empresa industrial que tuvo Galicia e que se perdeu tal, había tamén que recuperarla, había que facer unha editorial tal. Bueno, pois todo isto fixo o Laboratorio de Formas. Fixo isto, proyectou estas cousas aquí, fixemos esta sociedade entre Luis Seane e mais eu, e logo despois xa en Galicia se incorporou o arquitecto Alvará. Tiña que ver moito, todo eso tiña que ver moito co campo do diseño, da arquitectura, da filosofía, do diseño, tal, etcétera, ¿no? Entonces non éramos a máis que... O Luis Seane morreu xa hai 28 anos, e eu sigo vivo todavía, ¿no? Pero non me olvido dele, porque Luis Seane tiña unhas ideas extraordinarias. Ele, Castelao, foron os homens máis comprometidos con Galicia que tuvo este país, non? Tamén ocupou unha praza de profesor na Escola Superior de Belas Artes de San Jordi, en Barcelona. Bueno, sí, eu era moi disciplinado, claro, non tinha máis remedio para salir adiante, pois tiña que facer verdadeiramente, pois. Entonces, me habían dado unha beca, a beca de Conde de Cartagena, con ele estuve en Barcelona, conocín ao director da Escola Superior de Belas Artes, e me dixo, pois mira, pois ti me ajudabas aquí a ser tal. Entón me meteu de profesor, tuve un ano de profesor de dibuixo, pero non era a miña profesión, non era o meu gusto estar ali enseñando a xente que vou para frente ao seu. Hai aspectos da súa vida menos coñecidos socialmente, pero moi importantes. Son os de pintor con importantes exposicións e de escritor con interesantes obras. Que función ten a creatividade no seu proxecto vital? Esta última cousa, que? Función ten a creatividade no seu proxecto vital? Bueno, eu fixen o que me mandaron, comprende? Fixen o que me mandaron, pois pues, había que facer as cousas, había que facer, non había máis remedio. Non me parei nunca a pensar no valor que podía ter eso, e nada, traballei, e non hai. O valor que podo ter eso, eso xa se verá, xa se irá vendo, si ten algún valor, o que se fixo, se vería un que ver. O Instituto Galego de Información aínda non acadou todo o seu potencial. Hai proxectos inmediatos ao respecto? Vamos ver, o Instituto Galego de Información é unha idea que aporta ao laboratorio de formas un destes que, esos exilados, sabe, que é prácticamente o único gran periodista que tuvo Galicia no exilio, que é Lorenzo Varela. Lorenzo Varela, cando volveu no exilio, dixo, pois, habría que facer un instituto de información, porque aquí non hai información, o país está desinformado, veía presa e dice, e escutaba a radio e veía que de información, entón hai que facer un instituto de información para que na medida que se vaya podendo ir dando información ao povo tal para que isto é o que cumpriu o Instituto de Información, convertíndose en torno da súa man Edicións do Castro. Edicións do Castro fixo unha labor moi importante, non? Ten publicado xa 1500 títulos e sobre todo ten varias coleccións, non? Varias series, unha das series é a serie de documentos en que ten máis de 200 títulos dedicados á guerra civil e ao exilio. Eso foi o máis importante que se fixo en España en ese órgano, en tratar de recuperar. Despois colaborou en moitas cousas internacionales, nacionales, colaborou en Rodi Ibérico, de Barcelona, un programa que se chama Biblioteca do Exilio, que iso sí ten un valor. A polémica recente sobre o grupo Sargadelos tivo un aspecto positivo, en tanto que mostrou a enorme cantidade de persoas que o apoiaron. Que perspectivas de futuro ten Sargadelos? Bueno, vamos a ver, agora hai un conflito aí, porque hai un conflito aí porque un administrador que se tiña toda a confianza con él, pois fixo unha trampa para que se apoderar das cousas, está ahora procesado, claro, pero non sabemos como vai a terminar, non? Esta cousa. Pois o mismo como a justicia anda moi lenta, porque ten moito traballo, pois o mellor, cando se resolven as cousas, tal, este na cadeira, e tal, e tal, pois o mellor Salgadero está morto. Nunca se sabe. Vamos a ver. Que máis? Pois esta. Vamos, bueno. Moitísimas gracias. Perdón porque lle contei todo desamazado. Non, non, non. Está moi ben. Son así, que lle vai a fazer. Os corpos ao fin son cousas inconclusas. E o os ollos tamén o son. Que é o que nos queda, somente lembranzas que han morrer con nos. Os corpos ao fin son abortos da terra, e os homes son cousas absolutas que, porque han morrer se non viviron, homes e lembranzas son cousas que somente dimanan inconcreta anguria. Soy yo guise sentimiento es cierto, en tan siquiera hice anguria es único sentimiento cierto, en tan siquiera hice. Pois aí estaba a entrevista que lle facían os alumnos do alumnas do instituto de Bembibre no Val do Dubra, e todas esas vivencias de Isaac Díaz Pardo contadas por el mesmo, tal algunas de las ya se adiantamos antes do documento, pero bueno, totalmente ilustrativo, bueno, esa personalidad que tiña también es bastante graciosiño, ¿no? A ese certo, sí. Momento, a su avanzada edad, como ya traicionaba, ¿no? O escoitar las preguntas da rapaza, pero bueno, penso que bastante a veteranía fronte a inocencia era totalmente, sí. Pois aí esa era pois a nosa pequena homenaxe á figura de Isaac Díaz Pardo. Gustaríanos facela a toda a xente que tivo no seu día pois ese compromiso co idioma e co país que houve nacer, pero son tantas que ao final sempre nos acabamos tiñendo os nomes máis igual coñecidos. Vaya. Pero bueno, agardemos que non teñamos que facer moitas homenaxes deste tipo en moitos anos, sí que teñamos que celebrar igual outros pasamentos, bueno, máis que celebrar, lamentar. Bueno, lamentar. Pero bueno, sí, porque celebraremos algún. Sí. Pero bueno. Eu sei dun día que me vou tomar unha botella de licor café, eu só. Vaya. Eu penso que te acompañarei ese día. Pero bueno, xa vai rematando pouco a pouco este licor café. Espazo para encontro, non sen antes. Sí, non sei se se dormeu a xente ou non, ou... Non creo que esa chispa de esa faísca de Isaac Díaz Pardo, pois non creo que dixase aburrido a ninguén. Agardemos que non. Dicía que non imos despedir este licor café Espazo para encontro sen antes agradecer a Dorna de Burela, a Facenda de Burela, a Asociación Cultural Cultura do País, a Inoa Alberdi, a Aitor Labrador, a Aitor Méndez Parada, o Voces, a Itzol Sein Aguirre Gómez Corta, a Las Nellois, Alba Tracatá, a Les Bispo, a Alfredo Pirucha tamén, a Mets, por suposto, que está aí fiel todas as semanas, a Ana Darles Trevas, dende Xestoso, Monfero, a Ana, compañeira de Lugo, tens que perdoar, pero non sei pronunciar ben o teu apelido, Andrés Scarface, a Andreu González Boris, Anes Antibáñez, a Antón Lezcano, a Antonio Cao González de Mos, a tenda da Pola na Pola en Vigo, a Armando, Armando Amor, o Centro Social O Turuxo de Boiro, ao grupo Avante Rock da Galiza, a Bayuca Terra, a Bárbara Barbie, Bea Galiza Calidade, a Beti Teixeira, a, por suposto, a Liga Nacional da Villar da Conferencia Noroeste, a Cana Río, Cao de Mos, Manuela Carrera, a Causa Galiza, a Central Unitaria de Traballadores, a todos os centros sociais, a Rede de Centros Sociais do Concello de Boiro, a Concha Maldonado, ao grupo musical Os Cuchufellos de Manzaneda, David Otero Blanco, dende Mos tamén, David de Vide, dende A Coruña, Diana Uzal, a Emilio Zapata Pelu, compañeiro de Cinchiliqui Ratia, a Encontro Irmandiño, Eneco Bárbara, de Paseo Don Ivane, a Eneco Goico Echea, Eneco Legorburu, a Evaristo Blanco Pernas, o Centro Social O Faísca no barrio do Calvario en Vigo, a Fatimiña Aguete, por supostísimo o Fato Cultural Galego Daniel Castelao de Trincherpe, ao colectivo Forxa, a Fronte Obreira Galega, a Fundación Artabria, a Galicola, a bebida polo país, a Galiza co Galego, a plataforma Galiza non se vende, a Galiza Música, que é música en galego, a Galego Guzmán Hacker, a Xentalla do Pichel, Gorka Arambarri, Igor Caraballo de Pasai San Pedro, Ikun Garbizu, Irati Laboa, Isabel Suárez, Javier Ares, Jesús García Gómez, Jesús Manuel Ares Maseda, Joey Natán, Jonathan Baliñas dende California, a Xurxo Ribeiro dende Londres, a Xosé García González, Xosué Gómez, a Juan Pérez, a Cabar Core, a Campa Legorburu dende Hernani, a Carrero Gonsalves, a Cati Catita, La Bazada Galiza, ese grupo musical tamén que temos posto moitas veces aquí en Chinchiliqui Ratia, a Lietín, Lixo Urbano, Lucía Moledo Rivas, Luisillo Calandraca, baixista de Vendetta e de Escalariac, a Lupas Lupero, Maite Aldasoro, Mano Panforreteiro, Marco Ribeira, María Cao, María Ferreira, María dos Santos, a Martín Birrun, compañeiro que ata hai pouco tiña o xa mítico e lexendario Leice Gorría, o bar de Donosti, ao grupo musical Mencerbero Mello, que fai rock proletario, Mónica Cuquejo, a Páxina da Música Galega, a Nana Luíña, Natalia Fernández, Night Train Basanta, a Asociación O Varal, a que promoveu todo o rollo, todo o conto da billarda na Galiza, a Orgullo Galego, unha páxina de Facebook, a Pablo No, a Parálise Gaceta de Burela, a Patria Galega Ceibe, Paulo Fiz, Radio Burela, Burela Radio, a Raquel Novas Garbizu, ao poeta Ramiro Vidal, o Festival do Rebumbio de Mos, as camisolas do Rei Centolo, a Taberna Remos de Pasai Don Ivane, Rocío Ramos de Zamora, a Rubén Carral de Vegadeo, Rubén Gómez, ao grupo Sacha na Horta, a Saleta González, galega que vive en Bilbo, Sandra Neira Carral, Sante Creazione de Italia, ao colectivo Ridiculista Sei o que nos fixestes, a Sermos Galiza, a Silvia Sibels, aos grupos Escarnio e Sondo Galpón, a Sabela, a Tiago Pérez González, a Toni El Gordo, dende Londres tamén, a Chemato, a Chicho Real, Ubaldo Abad Díaz, Ubaldo QPC, dende Corcubión, a Vanessa Ares Maseda, Vania dos Santos, Verónica Mourinho Xestal, quen será esa, a Woodstock Rock, a Xavi Pachamama, Xoane Legarda, José Miguel Pérez Blecua, dende Moaña, a Zascandil da Ribeira Volta, quen será ese tamén, a, por suposto, a Simer Grosny. E quen son todos eses? Adivinhar. Todas esas. Bueno, a moitos e moitos xa sabrán de quen estamos a falar, pero... Pois non son, son nin máis nin menos os 134 amigos e amigas que Licor Café Espazo por Encontro ten no, no seu Facebook. E bueno, cada, cada vez que os damos a todos, cada vez nos leva máis tempo. Moitísimas grazas por estardes todos e todas aí. Como non podía faltar hoxe en Licor Café Espacio por Encontro, podes pedir igual unha canción de Falperris. Igual, non hai que botar campas aí o aire, pero igual hai sorte, podemos pinchar unha de Falperris, a ver. Pois Falperris, que estamos tolos por velos aquí en Euskal Herria. Tolos tamén, porque David nos traiga o novo, o novo disco. O novo disco de Falperris. A ver, David. Bueno, pois... Herdeiros directos do, do grupo Escacha, dende o barrio da Falperra en Vigo, chegan os Falperris coa súa proposta musical máis que innovadora. Pois ata o vindeiro programa, aí nos vemos. Despedimos así Licor Café Espazo para Encontro. Graciñas a todos e a todas por estardes aí. Deica a vindeira semana en Cinchilic Irratia, no FMC en Parazona Dorso Aldea e en cinchilic.net a través de internet. Que teñades moi boa semana a todos e todas. No canto de la mecha e da fala sen coros, mas má quen de vontade se quedo para estaxar. E como panta lenta unha vecha se criou, no comío do cabilleiro en tempos de superstición. O canto da aldea non era como os demais, pensaban que a vecha roubaba leitas nais. Por orde non te fei que correron. Se o cara puxeiga, xa logo se perdeu. Seguirei. Pratendendo as lendas dos enfermos, seguirei. Chegou a redonde las fomeada agonizou, pero antes da súa morte un home asudou. La que era noa colleita, dali por do mellor, na contra onde a botaran, o campo se arruinou. Son como a vida mesma, ese dimón sagrar. Se pasarose mesmo, sería todo igual. O medo e a ignorancia faríanos andar. Seguirei. Atendendo as lendas dos enfermos, seguirei. O tanto do vecho é medo de non saber. Rebuscar un culpable sen saber porqué. Medo desconhecido que non é como a nós. Final esta historia é algo máis que tradición. Na nosa cultura rolase de dragóns, de pedras encantadas, noutras religións, de ervas feiticeiras, de Dios o carón. Pero tamén se fala do poder do corazón. Seguirei. Atendendo as lendas dos enfermos. Pero no te lo digo en gallego.